حضور آپ کی طرف سے یہ مدنی انعام ہے کہ اسلامی بھائی رات کو مسجد محلہ کی عشاء کی جماعت کے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر پہنچ جائیں. کیا اسلامی بہنوں کے لیے بھی گھر پہنچنے کا یہی وقت ہے؟ اسلامی بہنیں اگر شرعی ضرورت سے نکلیں بھی تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے انہیں گھر میں داخل ہو جانا ہے. چنانچہ اسلامی بہنیں اپنی تمام تر تنظیمی مصروفیات سے مغرب سے پہلے پہلے فارغ ہو جائیں. کسی اسلامی بہن کو بعد مغرب دعوت اسلامی کے مدنی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں. صلوا علی الحبیب.